أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرنك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن الذي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريد آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذروا يوم الآسفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من وار. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. جزاك الله. سورة مومن یا سورة غافر غافر و تم وی امومن و تو وی غافر و ذکر چی دیکھ دے غافر الذنب لفظ آگلے امومن و ذکر دیکھ دے رجل مومن دے بہادرہ کی سرا اگر سورة یاسین کے صحابی یاسین دے بہادرہ چی سوا تاہم پتہ کہ دے رجل مومن د بادره قصه دا چې د بادشاہ په دربار کې بادشاہ سم برابر کړی دی د موسی سم برابر کړی دی. سورت مکی دی نزول شپېته نمبر دی سټ فض سورت عمر نازل شوی دی او تقریبا 41 نمبر دی یو سروی فض سورت 46 نمبر دی فض سورت عمر رب د سورت یو دا چر کل مخت ترب کو رد شفاعت قہری شو بترفی نو انت وای شفاعت الله مخلص المخلص للدین نو چر کل مخلوق اجر در یو نرمت کوئی کنا ولی بل تر مد سوا ہے دویم ربط مخت ضرورت کی اول کی ترغیب ال قران ہو دلتا پا اول کی ترغیب ال قران دے دیو جور پتی راڑا بلا وا جا درما مخت ضرورت کی اخر کی ہوئی ہے چ فرشتي د عرش به تابعداري وي چې فرشتي د عرش د الله تابعداري دي نو دلته په دې حد کوي چې تش تابعدار د الله نه دي بلکې د موحدو لپاره استغفار هم غواړي دعاګانې هم غواړي هات مرسات کې یو جور پسې راوړې څلورم رب مخکې صورت کې هات نمبر 36 کې وي چې الله ګمراه کی دغه د عمل د وجه نو څوک ته هدایت شکر دلته د هغې مثال بیانې چوگر موسیٰ علیہ السلام سورہ کوشش وکا اگر رجل المومن سورہ کوشش وکا لیکن فرعون الله گمراه کړو دا غد عزت دوجي دا پلا راشه نه دیو جنور پسې راوړو پیرده موجا مخی طورت قاعد نمبر 37 کی ہوئی علیہ السلام بی عزیز انتقام اللہ غالب نرے خاند بات لے اندلتا داگی مثال دکھر قاعد نمبر 45 کی چو گور داد غالب دے چی فرعونین تباک رو ارجل مومن بچ کر شپا گم رابط مخی طورت کی آدم اور ان ساٹھ کی اوکنش پیتا کی ویلو چی دی دا حق تقذیب کی قرآن تقذیب نو دلتا کی زیادت کی کئی کہ تش تقذیب نہ کئی بلکہ جگڑیم کئی باس مباعثیم کئی مناظریم کئی پکے دیو جنیور فسیر آنا ومرابط مخی طورت کی چی آسٹ کی ویلو چی دیو اللہ بندگیو کئی نو دلتا آت نمبر 14 کی وئی چی پا بندگائی کی اخلاص فیدا کئی دغا بندگائی کی اخلاص فیدا کئی تاسو د دیو جنور بصیرانا اتم ربدا مکی ترت کی آیت نمبر 55 کی ہوئی چستا تو امداد بہ نکڑی شی اندر تا آیت نمبر 18 کی ہوئی چی مال ظالمین من حمیمن ولا شفیع یطاع دیو جنور بصیرانا امتیازات دا صورت صورت ممتاز بے فترغیب للقرآن و تبلیغ و ترغیب فی تبلیغ بانے پنیمی انداز سرا آردر خوری انداز سرا بدا داشان نشتے دویم امتیاز سورت ممتاز دفع آدمر وم بانے جب ایک فرختو دا دعا ادا استغفار بیان دا مومنان دا فلارانو ادا خودو دا بچو دا دفارا بدا داشان نشتے درہم امتیاز سورت ممتاز دفع بیان دا رجل مومن باندے چغندر سڑے ہو چیز موسیٰ تا ملگرتیا کرے فرعون سر مقابلہ کرے بلدہ دا واقعہ نیشتا سالورم امتیاز سورت ممتاز دے پایت نمبر 46 بانے چی بے گئے عذاب قبر بیانی کرے پڑی خانداز بانے بلدہ دا شان نیشتا بل امتیاز سورت ممتاز دے نمبر 83 بانے پا بیان دا غالمہ علم بانے اچی اگا پدی صرف منطقہ پدی بندازی کی بلدہ داشانی نیشتے ہیں مقصد دی صورت نفی شرف دعا او طریقہ دی تبلیغ دا اللہ دی کتاب بیانی نفی شرف دعا دا گوئے کہ تفریقی پر یہ مخی صورتوں نبانے چیالتا کتا اولی دل چی مخلوق مختاج دے عجز المصطفین دیو قتل دا دیو قتل اچی ابتول بالمصائب دا دیو قتل دلال اخلی نخلیا نو ولی فلی ما تدونم ولی را ما دکه ابن عباس رضی اللہ عنہ وی لکل شین لبابن دا اریوشی او نچوڑا معذوی و لباب القرآن الحوامیم دا قرآن کریم مغدن جوڑ شی احوامیم سبا دی پوشی دا اریوشی نچوڑی دا دیو جنا دا قرآن کریم خلاصا و نچوڑ پا دی صورتونو کرے اپا دی صورتونو کے آیت نمبر 14 نے فضل اللہ دا اصل دا دی ٹول دعوی دا فضل اللہ رام لگا مانگوی رو سورت فاتحہ دا اسمانی کتابنو خلاصا نا امانگوی چا اسمانی کتابنو کسی شو چی یا کنا بودو یا کنسایی اگا مالتا کیو نا دار اندت فضل اللہ مخزین اللہ دین رام مدد که اللہ پدا سال کچھ خالص کم که اللہ نقبل دین بل چطر مدد شمو آیا دا دعوی دری در ذکر کئی دیدہ کی ذکر کئی فتح اللہ محسوس اللہ الدین آوات نمبر 60 کی ذکر کئی وقار ربکم ادعونی استجب لکم آوات نمبر 65 کی آوات نمبر 15 پی تک کم ذکر کئی دا دعوی اللہ پا نور الفاظ میں ذکر کئی هو الحی لا الہ الا ہو فتحو محسوس اللہ الدین رحمت کی دا اللہ پتا سیار کی خالص کیوں کہ اللہ نقفل دین الحمدللہ رب العالمین پا دی دعوی بانے دلال اقلیہ نقلیہ وحیہ کیوں اللہ لائک دفالے دینے خوشے اب بنے چکم شبات واردی کی داقی جوابوں بیاور پسی صورتوں کے آیا اول شبات آئے جو آتا با تفسیروں کم یاد نو پا دی کے دی صورت کے ترغیب قرآن طور گئی پہ وجیب انداز سران حامیم اللہ پوی بمانا دی اور پو باندی تانزل کتاب را لگلی کتاب دی جانب دا اللہ ندی العزیز چی غالد پارچا باندی الحکیم خواند حکمت دی پاو خلکو پاتا تا یو خطر آگلی دی دی جانب دا اللہ نا داتی اللہ چی غالب دی تباکول لشی علیم سفار بود او خلکو دا پیجن دا چا کتاب دی ای وجه قران ده کنه د چا کی د وجه الله والا فیه نه داته الله دی چل عزیز غالب د پارچا العلیم پور فرد باندې غافر زام و داته الله چې بخوب کې د ګناو نه هو خلقو تاسو خطر اغل دی ددا الله نه داته الله چې غالب دی کله دی خلاف دی او که نیسی دی نیسل نیسی علالیم سفار پوری پتی دی تیشی و داتی اللہ دی چکر دی کتاب قدر دی او که نغافر ازام و بخون کر گناہ طول گناہ باتا ماف کی قابل توب قبلون کر توب دی او خلکو تا تیو خطرہ کردی دی غازی دی علیم غافر ازام ترنا قابل توب توبه قبل اون که قرآن تا گنج توبه دی اللہ قبول کی خوشحادی رقاب سا عذاب او خلکو تا تا خطر آگر دی دا غافر ازام قابل توب دی طرف نا خوکدی خط قدر دنو که خوشحادی رقاب سا عذاب والا دی دی طول لولی نعمتون دی لولی قدرتون دی اکدی خط قدر دنو که نعمتون که بر روب کی او قدرتون بیوینی بیا شیخ بوی تول طاقت توی او مال توی چلی قرآن خدمت که مال با اللہ دیر مال که دیر مال با اللہ در که صحیح خدمت دیو که در اللہ رضا پر لگ مال پی لگو او لگو نکه کوشش کوا نو دیر مال با اللہ در که شیخ بوی چلی در قرآن والا بل تلاس نیزی نو در قرآن خدمت نیکره دادر حجن دی آده اللہ ویزی تول لولے نعمتونے نعمتونے کے ویڈو کی مالونہ ہوتا دیر دی مڑا خدانے اگر سا خدی لا خط کی مسئلہ دکاری آرے خط کی یو اصل مسئلہ یو اصل مضمونی آدار چی لا الہ الا نیشے بلا جترابی دی اللہ نا دی اللہ تو فسیدہ جگڑا بلی خط کے نکائی او خلکو تا تا خط راگلے طرف دا اللہ نا چی غالب دیکھ ماتوالا اپوارے بے بخون کر گناہ انہوں نے داتے اللہ چی قبلوں کا توبی رہے او داتے اللہ رہے شتاق عذاب وار رہے او خاوند نعمت انہوں نے مطلب کہ راشی لا الہ الا ہو آج جگڑا بنے کئی پر دیکھیں ما جادل فیاد اللہ جگڑا بنے کئی فیادون دا اللہ کہ اتون دا اللہ لا الہ الا ہو مگر آکتان چی کافران دیو خلقو ندی خط کی با جگڑی نکئی مگر کافر کافر اللہ ہی کافر ہو پکی جگڑے کئی انن مسلمان پدی کی رکے دے لے مڑی ہو رہی ہے مڑی رنہ ہو رہی ہے مڑی دادی جگڑے شروع کر دی فلا غرور کا تقالوں دا پدوام ندوکہ نکی تالا اوڑی در راوڑی در لے دائی پخاری ہو کے دا موٹر ہو کے چی گرد را گر دی تو دا بیداتیان دی اور 33 کروڑ پا موٹر کے دائی گر دی نا تقالوں لپر دراوڑ دی دا دائی دا تقالوں فریشان ہے گرد دیر فریشان دے چیر ووٹ با ملاو چو کنا وزارت با ملاو چو کنا و موٹر کی گردی خو فریشان دیخ دائی پدی موٹر دوکان نشی گوارے دائی پدی مدرسو دوکان نشی بلا پیتے گردی سخ فریشانی مقرود دی طول عمر مقرود دی اس بھی سالنا تخویف کذبت قبلہ ہم چی چا دا اللہ دا خط تکذیب کرده دے منی دے منی دا غی انجام گورا کذبت قبلہ ہم تکذیب کرده دا اللہ دا خط مقیدین قوم دا نوح علیہ السلام والعذاب وردد و پزائینا او قصد کرده و حریو پیغم حریو اومد پا پخپل پیغمبر بانی چونی وی دلارا وجاد بالباطل اجگڑ بے کول پا باتے او خلقو تا تا او خطرہ گلے طرف دا اللہ نا دا سے اللہ چی عزیز دے علیم دے دا سے اللہ چی غافر الزام دا سے اللہ چی قابل توب دا سے اللہ چی شدید عقاب دا سے اللہ چی دے تول خط مضمون دا چی لا الہ الا ہو جگڑ با دیکن کئی مگر کافران جگڑ با کئی بالباطل جگڑا مثلا کہ لیت خود بالحق دین فارچ عمر نی پدی باطل بان حق او خلقو تا سخط را دے جګړه به کوي کافرانو جګړه به کوي په باطلو دلایلو او د جګړې مطلب یې لیدخذو بالحق چې ومانډي په دې باندې حق قرآن کمزور کړي فاخذتم نومنی ولا غی دیبمونی فکیف کان عقاب سرنگی عقابی دم آزام وکذالک کپ مدلام او دیو جنا چه دو خدا دی کتاب مقابلی اکڑی دیو جنا دو خدا دی کتاب مقابلی کئی حق قد کانی اترب بکا ثابت شوی دیو کم درفتا فاکتان چه کفر کرے دیب جہنم یان الذين عاقدان يحملون العرش كتاب داري پورتاكون دي دارشي لك مانا تابده كمخ حابين من حول العرش تاب داري دخوان دارش دالا ومن اغفر دي چرچا پر دين دي يسبحون بحمد ربهم فاقی بانه دخ پسی پدون دخ پر رب لگه ويؤمنون بي ایمان رای فالله بانه یا ایمان را په قران باندې واستغفر للذین آمنوا ابا خنا غوړې پرده کتا چې ایمان راوړې منله مساله قران ته ناسي او وای ربانا وذو تکولش رحمتان وربانغا فراخته فراخته ارشید پد بعد رحمت او پد بعد نم ستار رحمت او سال ورته طرف دي فغفر للذین تابوا بخنو کې کتا ته چراو کړې د نور کتابونو نه ترو تا نور کتابونو که لگیاو او تا در قرآن عظمت والو شو چوا باس نور کتابونو من نچلو دک کده والا در کتاب دی سر پر مکاری و تبو سبیله او تابیشو ستار لاری ستار کتاب او تی بس شپا و رد دی سر کار ده دا بیانی یاد از دکی واقعی ما عذاب الجحیم اب بچ کده دا عذاب جانم نا رب بنا ورز دنگا او دا نکری جانتون دا میش گره تا آغا دا چوادش و تب چواده کردی سر داگی او دن نکی آتوک چه نیکانو پلاران دینا او بی بیانو او دا اولاد دینا نیکانو تاو دین اغا پلار چه بچتی وی بچی ورش قرآن لان دک پلارو رو بخی او اغا خدا چه خوان تاوری چه دا خوان تا درس لورش او بچی ما تفرید دا کار بازر تی کم اغا بچی چه پلار تاوری بابا دکان بازر چلو ما زمیدار ما تو منگا کم اتا ورش قرآن لان نخدا دا ترو بخی او خلقو سر تداشی تا اللہ خطر آگلی اللہ نا داتی اللہ چی غالب دو پارچا افون پارچا بانی داتی اللہ نی داتی اللہ خط دی چی غافر ازام داتی اللہ نی چی قابل توب داتی اللہ چی شدید قام داتی اللہ چی زید تول لولی قدرتو نی او لولی اللول حکمتون اللول نعمتون دی مطلب بکدارا چه لا اله الا هو نشت بلا جترا بیدی اللہ نا او جگر بنا که پدی بس پر لا اله الا هو اللہ لذی کفرو مگر آکتان چکو پر اکڑے جگر بنا که جادلو بالباطل پو باطل مانی جگر مقصد بیلی ادخلو بالحق چو مانی پر مانی حق کمزور پر مانی حق او خرکو تردو خطر آگلے دی کدی خطر قدر دیو که نو دا عرش پرشتی بلا دواگان غاڑی یا اللہ جنت تبو دی یا اللہ گناہ تو تماف کے یا اللہ تدرامتو کے عطب تالنا یا اللہ غفلاران چی نیکانو دی چی دی قرآن را لگلو یا اللہ غبی بیانی آغا خدی چی دی قرآن را لگلو یا اللہ غولاد چی پلار تیولی قرآن لارچی لیا اللہ دکم جنت تبو دی انکان تلا دید الحکیم یقنان تی خاص تی غالب او تی فواد حکمت والا ذات واقعی مستیت ایاد یا اللہ بچ کے دید مشکلاتنا پا دنیا کے ومای اتاقی سیاد آو تو چو ساتر شد مشکلاتنا پا تک دا عذاب کی اقران تا پی رحم کن و ذالک هو الفوز العظیم او دا کامیابی روی دے ان الذین کفروا یقنا قطعا چی انکار کردے کفر کردے لا الہ الا اللہ انکار کردے قرآن یو نادا و نواز با کولش دیتا اواز دی چی لمقتل لا اکبر من فو مقتکم خامغا غصه دارلان دیر الویوان دو غصه سانه چی تازو کولا فقبل مرگرو بانده کل چرا بلل بشوی تاز مطرم دو قرآن دو پدر دیمان دو کتاب نفتا قرآن کار باکو او خلکو تازل خطر آقل ده داستی اللہ دارلانه داستی اللہ چی غالب دو پارچا داستی اللہ چی پول پارتم غافر الذنب ده قاب قابل التوب ده شدید خواب ده ضد طول ده مثلا پک دا ده چه لا اله الا هو جگر بنی گئی پریقت کی للذین کفرو جگر بکی و جادرو بالباطل جگر بکی دی دید خدو بالحق او خلکو چاچی دا خطو منا دارش فرشتی بردوگان باری چا اللہ جنت تے بودے اللہ تکریف نہیں لرکے اصرف دینا نیکان پلاران دے نیکانی بی پیان دے نیکانی خد دے یا اللہ جنت تے بودے او خلکو چاچے دی خطنا شکری حکرا دی تکین نا تا زانی بی بوئی نکا یا بیان نکا نو فا قیامت کی لمقت اللہ اکبر و مقت کو انفوز کم اللہ باتوئی فرختی باتوئی چیز اللہ غصب تاتو بانی دی رضی آتا دا دا غصی ستاتو آنا چی تاتو ملگر بانی کولا چی کلب تاترا بلی شوی خوران تاتو بغصا کی دی نند تا اللہ دیر غصا دی دیر غصا دی ان الذين كفروا يكذبون تكذيبا چنکارو کو قران ينادون اواز وکړي دیت ملمقت الله خامغه قصد الله ډیر لوی اواز قضې ستاسو نن فوتګم چې تاسو په خپل مال قربان کولا کله چې را پله بشو تاسو په طرف د کتاب د ایمان او تاسو انکار کو یا به دوی مان لمقت الله او تا دا اللہ دیر ویر پا تاسو بانده دا غصه ستا دا پستا زن ننت زن تا دیر غصه نن زن تا غصه چی های دولی قرآن تا نکی نستم پوشی یا اغسطا پیران مرگن تو تا غصه دا غینا تا اللہ دیر غصه ریخانم ایتو دوحانا کنسی را بلی بشون تا فطرف دی ایمان چرا چی ایمان دی کامل شی بیر قرآن ایمان نتیکی نزدکی تا با انکار تا با دن کتاب کی ایمان دی قالوا وای بده و رب ما اما تنا ستین مردی کرو مدو دلا یو دل اغا عدم حیات دا فیدایش دمخ که عدم حیات ایو مرگ دا جون تیرو نباد اغا سلب حیات چه مرشو واحیتنا ستین اجون دیر کرو مدو دلا یو دل حیات دنیاوی ایو دل حیات اخروی و دا منز که بردخی واده دکر دکا دکا بردخ چکم یا کامل حیات نده په یو حیثیت حیات دی روح حیات دی او په یو حیثیت هغه ممات دی مړ دی پوه شې ځکه بدن نسا وته دی نو ځکه انیادی عادت به ځکه یار کړم چې په دنیایي حیات کې وم روح په بدن کې دن نه او اخروی حیات کې روح بدن کې دن نه فا طرفنا وای بده ور بلنګا مړ دی کوم موږ تو دلا اجو دې کوم تو دلا اقرار کوم په خپل جرم په خپل جرم باندې عائشته په طرف دوا تو سلار ذالکم الله وای ذکرنګ به تاسو معذاب بیا نو په دې ځوانې کله چې بدا راو بل شو تاسو الله تا یک یو چا وای چې ولا چې ترو مشکل شاله کفردم تاسو باندې کار کو تاسو باندې نه منم وای شرک پی او کی صدر به ګور شو چې الله تعالی بل څوک به ادم غو مشکو ښا داتا نو تاسو به مان تاسو ایمان راو نو فاس په تلن خاص الله له چې غالب الغدی او چې مرتبه والا له شان والا ده او دلیل عقلی په اصل داوا فیجز مخلوقات هو الذی دا الله ذات چې خی تاسو خپل دلایل اراوري ساده پر دبر نه بار رزق سبب دې رزق کله کله سبب ذکر کې مراد مسببي اکله مسبب ذکر کې او مراد سببي اور رزق چې کوم دی دا مسبب دی او سبب وران دی او مسبب ذکر کړي او سبب ته مراد دی وما تذكروا افنغلی د قران د مغاوو چې راګرځي د الله کې څوک چې الله کتاب تراو ګرځي دا هم فضوالي فضل الله اثر دا ودا فضل الله نو چرا که الله که الله تا پدا سال کی چی خاص کوم کی الله د فلین اگر چی بد گنی کافران او خلقو تا له خطر اغله ده غالب د الله د غالب د پو ذاتم د ته الله د چی غافر زم ده د ته الله د چی قابل توب ده د ته الله د شدید قاب ده د ته الله د چی د تول خبره مثلا پکې دا ده چې لا اله الا هو جګړې باندې کوي دی لا اله الا هو اوکې الا الذين كفروا جګړې کوي بالباطل جادلوا بالباطل جګړې کوي لیدخذوا بالحق شک کمزور کی او خلقو کدا کتاب منه دارش پر استیبل دواګانې غواړي طالب غواړي پلار رب دی غواړي خذلب دی غواړي بچول رب دی غواړي وای با یا الله بخنه واتو کې یا الله جنته بوله یا الله تقریبا جوړ لري کې اکدي خط بقدر الاكرام فرختي بتوي كلا مقتول لاي اكبر من مقتكم انفسكم استضعون للايمان فتكفرون دو خركم او مثلا فكذا شفاد الله مغنز له الدين رامدد كي الله فدا تيار كي چه خالد كون كي الله دخفلين اگر چه بده گره كافر دا نوي اچي موذو کوي اگر چې بدګړي کافران حج کوي اگر چې بدګړي کافران روزي ورته اگر کافر په حجونو سانه خپکی پروجو بوزونه کاوا کنه نیک مسلمان جوړ شي کنه بری دوخره پټکه وا اثر ګران جو واچو اکا تا کګورا اموس کوا تندې ده لخه تور کا وچه خطو پک چنی بدی شی او تورت بدی شی امو جاتی بدی شی تا دا کافر دیر سم دوسی گا دا کافر خو آغا مسلمان بدی شی دا آغا جیاد خبر کری آغا خام آغا سڑی توب پکی وچه تا دانه دیویلی ولو کار کافرون چه موسکوا اگر سی بدی گرنی کافر بد کافر پدی بانی گرنی چه توحید بیانه تک پدی سر مجاہدین فدا کی توحید سره چې توحید فکر نه بس مجاهدی چې موحد شي نبی ازان قربانې مانو قربانې چې توحید فکر نه غزان قربانې او مجاهد نه ده دا خبر په کافر باندې را پد دهږي چې فضل الله رحمت کوي الله نه پداته الکی خالص کوم کې الله د خپل دین اگر چې بدی ګني کافر رفیو درجات رفیف معنا درافیوند کله کله فیل به معنا فاعلون وی رفیو درجات پورته کونکه درجو ده یا اوچت درجو ولره دوڑا مانی کرشه رفیو درجات پورته کونکه درجو ده او خلکو کدی خط کردو که نو رفیو درجات درجی بدی اوچتی کیلک حدیث کرا دی ان اللہ عرفا بیادر کتابی اقوامن ودعو بیا خرین اللہ درجی اوچتی او خلکا دا کتاب منا چلا درجی اوچتی کی ذل عرش خواندارش ده یلخی روحا ورکی قرآن من امر اقبل دخبر اکمنا علامن پاچا چو قرد دخبر بندگانا کی نا قرآن تا چو قرآن در که اللہ لیون در احمد طلاق در فرچوی رئی خلق درواز ده مخامخ که دون دخبر و آمار در طلاق یوم پدار که دی بای مخامخ اللہ تا پټ باندې لا خوال الله منو شه نو پټیږي په الله باندې نه څه شه نو پټول شي لمدې بل کول یو اعلان مو شي د چا اختیار نه راځي نو خلک بغلی شي نو بیا به اعلان شي لله الواد القهار خدا الله دې چې کېو زور اور دغه دنیا کول چا څه نه اختیار شه څوک بچا څوک وزیر دې اته مولا رسنه سوچته البته دې چا اختیار دې الیوم تو دا کول نفسینه نن ورځې پوره پوره بدله پر کړی اړه نفته پاغ باندې کړیو نشه زیاتې نور په چا باندې یتن الله دې ذری صاحب والا وان تر مې عمل عادفته او ورو دې دروازې نږدې نه عادفه نږدې نو څنګه دې به سوار سره کارو شو اذر کوم شي چې راتلون کې وی ایک تر ولې نه ځه تا مونږ ته تفصیل کړو چې او شي راتلون کې وی غنځې دې وی حکم شي تیر شي انا غا لرکیگی پرونه را لرکیگی لالا اراردون که سر کالا با را غلالا نیزی کیگی او یا را دیلی یوم الادی پتی را دینی دینا کلچی رونا بایی لدن حناجری مرکند که پریشان بی خلق که دیمین دک بایی ده غمنا نیشت نم بایی ده پرداله من توک دوست حمیم چه سڑی با هم احومون آره چه بسڑی خفا کیگی ولا شفیون یوتا انا اس پر شفارت کرو که داغ با امان رشی پوہ دی اللہ پا خیانت دا سرگو بانده وما توق فضور اپا آغا چه پتھائی استرگی کل کل سڑی ناسی دلتا که نما تخکاری دے قرآن دام دو پی دوکا شم کنا لیکن دے بل سگوری اچات غموبیلی نقی کی گوری دانده میسج وتر راغلی چا ته میسج لیږي نو الله خو ګوري کنه چې نن ته میسج درته دا میسج ته ناسې کړه ما کتاب ته ناسې ته د بل خبر ته ګوره کړی تا ډېر کسان به رښتیا وایي تاسو که څوک کسان میسج نن کتلی درس په خدا خیر دی ډېرو کتلی ما ته پته نو الله نه پټ نه یې کنه یا لمو خیانت الاعیون پوه دی الله په خیانت د سترګو چې ناس قرآن ته دی ګوري بل څه وما تخفي ذورا افا ما شفتي سيني ولو يقضي بالحق الا في طلبه كي فورا فورا اقدان چي دير امد كي بيد الله فترن شكل تشي يقرن الله دا الله دي وريد كي وريد وتخم لي دون كي استاد دل او تاوري دل جدا دي دا الله جدا دي اگر بي اسباب اوري بي اسباب بي بينا تي پسترگونه پخ اپ گوگوني اوري نچه مرش اوري مرش اوري پسي اوري ولی هغه ما سمیع ده سر هغه ما البصیر ده سر نه اپا غوگونو ده نو غوگ خمر سر ختم شو تا چوی سمال موتا ثابت تا نو مری ده خوال غوگونو ثابت که کنن اگر دا چه بی غوگونو رو ده دا خدای سپت دوتا ہوئی اما ده اتا هم نوی جوانده ده عجیب خبری او جوانده موتا ہوئی مره موتا ہوئی اولم یسیرو فیلار ده آنه دی گردین ده منکرین پا دنیا که گردین نوگو دی گوری کیف کان آقبت اللہ دینا سرنگو انجام دا کتانو چیو مخی دینا منکر ده قرآن ده اللہ ده کتاب کانو وغی دیر سخت دینا پتاقات که اگه دار پا پردی بردران اون آدیان چه سلور فیزو کارنی کتاب الاس کند لگر دیلی بیدوی خرایسته اون دور طاقتو وا ساران اډیر دیالو په دغه خنې خنې کول په دغه کې په دغه کې آبادای خېډیر کړو په خپل ډیرو فادم الله بدونو و نو نو الاغیل الله په سبب جرمونو دا غي بیا نه غا باډو خلاص کړو دا غا باغونو خلاص کړو شو وکا و ما کان لو او نشته دیل من الله نو دیل من الله من الله طرف دا الله من واق تو خلاصون کې دار کې بیان نام دا د چله ته واغړ په دی وجوانی فرد جرم جرمی تو چه کانت تاتیم رو تروم او چه راتل بیده پیغمبران دی بالبینات بوادی دلالو دالا کتابی تو بیانو توید بی بیانو فکبرون دی به انکارو که نمانم نونی ول دیلا اللہ یکران دا اللہ دی قوی طاقت والا سا عذاب والا فرعون وآمان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى ويدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عبد ربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يقتل إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصدقكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم غادرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أغريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيلا الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا عدوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاط بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كلهم فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أوأنتم تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان لكانوا هي في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجنون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا قلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم ما قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم فأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما سنة الله التي خلق لكم عباده وخسر هنالك الكافرون. جزاك الله. مقصد سورة المؤمن نفي شرف الدعاء بالأدلة الثلاثة ذات بيتي شلاك دبلن يا ولادي او داوته دي صورت درې زیادا آیت نمبر 14 کیفد الله مخرج الدین آیت نمبر 60 کې قربكم مدون يسجب لكم آیت نمبر 65 کې هو الحي لا اله الا هو فدعوه مخرج الدین الحمد لله رب العالمين پدې باندې عقلی نقلی وحی دلال پیش کړي کوش تر دې ځای پورې بیان شو اوس واقع د موسی علیه السلام بیانې په تور دلیل نقلی وګوره موسی علیه السلام دا مسله کړې چې والله نه کړ بلندې بیا و طرف کې صاحب یاسین سره رجل مؤمنو ذکر کوي چې وګوره هغه ما یو مؤمن سره پیغمبر نو هغه دا مسله کوي چې والله نه کړ بلندې ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا فذكر لكم موسی علیه السلام په خپل دلالو سره او په دلیل واده فرعون تا حماتا قارون تا نوې دی جادوګر دې دروځن هرکا چراغ دې ته حق زموږ طرف نه حق توحید بیان شو نوې دی اوکتلو ابنا الذين امنوا وجدې زامن دا کدا چې ماراو د سره افری دې جنکای دی اکم خلق چې وای چې دا زامن ورزکه وجل اچې دې کې ولک پیدا کیږي دا خبره غلطه وه اوور دې کې او ته الک پیدا شو ته فطر او ته لره قانون ولوي د دې وجه ول وجل چې ذاتي کې مان عمل خو نه کوي او ته غریزان د مسلمانانو بچي وجدي فقس ما خزم تر کو باندې وې دا ذاتي کې امر عمل خو اخلي د ظالمانو د کافرانو همیشه د کار نه چې د خپل اقتدار د بچ کول لپاره د قوم بچي تبا کوي انسانان تبا کوي انسانیت تبا کوي هر کله چې را دی ته حق زمو طرف نه موسی علیه السلام توحید بیان کړ وای دی زمندا کتانو چې مار ورته سره افری ژوند پرې جنا کوي دی او نو تدبیر د کافرانو دی او تدبیر کو اچ موږ بچو مگر فتوای کی پدی بچ نشو وقال فرعون او فرعون فريدي ما اقتل موسى وجدم موسى حرام باندې کې پر رب زياري کوان چې بدل په کې سات دین يا دا چې خراب کې په مصر کې فساد ما فريدي چا دي وروده خدای له سړي چې هغه اکثر خخ غټ لازم او ته ما فريدي ته ته ما فريدي دا پرې نو ته وسو کې ته چا دي وري دا مطلب دا دی چې دې دغه غوړي چې خلک لړ شي دي چې خلک ورشي دغه خلک د موسی علیه السلام دورې دل دا خواله دې نشو دي دا سیر او فرال چې هغه به ولید دا غل اټه چولاس کې لاټي و اینه مخالف کوي دا الله کله چې ته دا الله درزان فرض کیږي الله به تعالی ته ملګر در کی چې خلک وته بیا ریږي خو ته الله رضا فارو خو درګا موسی علیه السلام الله دا لاټي ورکو چې په فرعونانو کته به ټیزونه چو وَلَيَدُ رَبَّهُ رَمَضَ كِفَّ فَرَبَ زَارِ کَمچ بدل پاکستان دي نو موسی صاحب دین بدلو او زمو د فنجيران راغلي دي خيري خرابي ما خيري خرابو دي شفيقه ني کړه یو زنانه براتلا اي ته خاوني دي کړه باندې دي ویوله وي دي خراب ادي خيري خرابي هغه وتا خيده پیجاني اګه ته خېدی په پیردو نه پیه مې بزرګان وایي چې کرے ملي ګانو وېته د کوم زبانو پر روان سره لاس نو پیدل کار او شو کنه یو په دما شپږ بیا شوږي د شپږ بیا مخ کې زسنګ ما او څنګه نو ما له خیده بدل کړه خېکړه خراب کړه ویره ارته جدي کړه نو د کرن فرعون به دیبا دین والا بدل کی او دیو فساد خور کی او ته به د فساد خوري قران تر فساد خوري که خود فساد ختميږي موږ قران بیانو په قران تر خو په ملک امن را دي هر ادیوی چاره ټول دا د امن راشي بیاو امن په خېټه ماړو شو یاو امن مدات راشي چې د هیرین مخطر رواني ایوا دي او ته توفي ببیت الله لا تخاف الا الله د بیت الله تو خپل برادي الله نه بغیر ول جان باندې دي امي ما ته چې نه دي ارتي د توي قبيله دا کوان وني امه ته جګو محافظين مقرر شي دا ته امن ادا کوان مه محافظين شي ابو ذر غفاري او رو دا دنیا او چر دا کوان مغرب نشوبه دا خطرناک بدماشو دار عمر فاروق دا خطرناک بدماشو خالد بن دا خطرناک بدماشو هغه بدماشان هغه ضرور خلق هغه ټول را قران ته دات امن را ولی قران کریم نن چې کوم نه کړو مليانو کو چرې ایمانداری ښکار کړه چې خپل قران نور دیول نه خېل شي چې صرف دورو چې ګلبار تور شي یا دای ملګر تر کې نه تاسو ګورئ چې په میاش کې دنه د نامن پر پیخور کړه دی نور پرې دا په دې پیخور کې امن برا شي او کوم مليانو وي خلک ته وملیان کله غفام ته یو بخیره کی خیر دی وی دا پولیس سوال او دی اره ډاکټرانو بخیره کی خیر دی چې تور خلک یو بل مړ کی پولیس سوال او پی سی ڈی دی او تور چې خلک ډیر نه جوړ شي نو ډاکټرانو په خیر دی او تور چې خلک یو بل مړ کی نو مولا په خیر جامع به تفات شي از خاط به په واخلی یو خپل تر په ګډوډای پور کرو خو هغه ته کې شي امن راو دی هغه امن نه خو فساد زیاتې په قران تر امن را دي نو فرعون هم ویل چې دوی به دین بدل کړي او دوی به فساد دی فساد را دي وقال موسی موسی علیه السلام انی اوس ربی ز پنا وړ پر خپل باندې او پر خپل استاد باندې د هر یو متکبر د هر یو ختون کی د ذات غټ غړو خلاف مې چې ایمان راي په ور دې حساب کی تھا وقال رجل مؤمن او یو سړی مؤمن د فرعون یانو اشاره دی ته دو فائدې فکر او دی یو داش ته مطلب بیانو نو که فرعون بادشاہ ستا مخالفت را پاتی داغه په ډله کې وسو کې ته مخه تکیږي فا مخالفین کې والله تو کې را کوي ستا مرګ ته وا کوي دوی مچل ته تا ته کوي که سره ودر توحید بیانې او خلک داغه خلاف شي نو تاغه نه مخه ته ودرګا تاغه نه مخه ته ودرګا وای ولي وای دی سچل دی کندله تکړی دی قران بیان نه کنا توحید بیان سیل دی وای وقار رجل مؤمن او یو سړی مؤمن من آل فرعون فرعون یانو یک تو میوانو چې مضبوطو خپل ایمان ایمان مضبوطی کی پته باندې په بیان باندې زه کده کې یک تو مو متضمن د دې کلکوالی دا یا جد ما سړی چوشه مکلکې د پټی ساتي کنا اچ پټا کې نو خو بس سوګې تو اخلي یا د مضبوطو و چې ته دا مانو کې حقيقي مانو چې پټو یې خپل ایمان چې ایمان پټ کې په خو لعنت وريږي او قران ثابت دي آیت نمبر 44 کو من اعظم ممن کتم شهادت عنده من الله څوک دې غټ ظالم چې پټې کړې ګواہی د سره وا چې مثلا پټې یو ظالم نه دارنگی ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس في الكتاب اولئک لعنهم الله ولعنهم الذین اخلعنتی دے چه مسئلہ پٹا کرا اجودل مسئلہ پٹا کی اب یا کولم نشی مسئلہ گزا نوٹ کی دانترا اکثر دن ملگری چلر چی امامتیو نیسی اندرو بار مسئلہ پٹا کی وغرور با ماہور جوڑو کنا جی ماہور جوڑو بیا اکثر بیدتی شی آخر کار بیدتی شی یا تبلیغی شی مطلع دفات شی از رومار از مطلع شروع کی انو کلک شی اللہ کلکی اللہ علم الگری ورکی یک تم ایمان او مضبوط اخفل ایمان بخاری پادیس کرا دی کل چه نبی علیہ السلام سٹتا اقبای ابن مغید معید یا با ایمان او اگر سٹتا تادر ہو جو تاوی او نبی علیہ السلام تخوکم نو شد جن او بکر صدیق راغه فاخذ بمن کبی بی ودفع عن رسول الله دیوګی نو زافر درشوی او توي وقال اتقتل رجلا ان يقول ربي الله واجه او دا دلیل نشي دا شان نزول سره خاص کول دي فقره یاد ده کدا آیات خودش رجل مؤمن په بارک راځي چې اتقتل د موسی سره بارک چې اتقتل رجلا ان يقول ربي الله او ابوبکر صدیق دا نبی سره بارک پیش کړ واجه وی اتقت رجلان ایقو ربی اندرتم وی او یو تڑی مومن دفرونیانو یکتو میمانو چی مضبوطو ایق پر ایمانوی وی اتقت رجلان ایواج نیتاتی او تڑی چی وی ربی اللہ رضم اللہ ری وشان نزول خدا ری او بکر صدیق پیش کر نبی اسلام ببارکی مطلب داری چی شان نزول تر قرآن کریم خاص کن نوی بلکہ آغا زمانہ که اغه زمانہ کې د دې شان نزول داو او چې کوم سره حق پر سر ظلم کوي پوښ او د دې آیت لاندې راغلی وقد جاءکم بالبينات اخراج له تاسو په موسی علیه السلام په واده د لاندې رب ساتنا او چې ریوی دې دروغ جن نو په بعد دروغ دې دي دروغ نه خوريږي د تاسو په بعد شي و یا کو صادقان او چې دې رښتینی وي اتا تی نمانی یوسف کم بادو لدی او برا دیگتا تا بادی آزا چی تا ترواده که یا تا تیاری داغینا یکن اللہ توفیق نور کئی دا ادخال الهی ده ادخال الهی بزاره بانی داغی سرا بدن جوڑگی مخی سرا دا اکثر دا دیده که تسلی دا چی آیا دو منا نا ولی او نمانا ذکر دا مصر پر کذابو این اللہ اکنان اللہ توفیق نور ورکی دیمان آگا چاہت شاگوی زیادتے کون کے کذاب درو جن وہ قومت ما تازفار اختیارات دینن رجل تازفات چانے ظاہر فی الارد دور آلوی پر مصر کے نسوک دے چیم داد بو کسن دال دا غذاب دال لانا کراغ منتا کتا دا دا بیزتی کوئی دال دا عذاب پرنش نم بسوک بچ کی قال فرعون وی فرعون ما اوریکم نه ذرائم در کوم تاسو مگر آغا اچ دې وینم ما اوریکم د دې وینم الا ما مگر آغا چې ما اوریکم د نه خم تاسو مگر آغا چې دې وینم یا ذرائم در کوم تاسو مگر آغا چې به پویګم و ما دې کوم نه خم آغا چې دې چې دې مړ کای و ما اوری و ما دې نه خم تاسو مگر لار برابر دې مړ کای بس کدی جواندی ملن تبا کئی بس اکدی جواندی دید دل تبا کئی بس دا سرسا ملارم دا کنا وقال اللذی اوی اغسری آمنا چی ایمان راوڑا ہوں وقال اللہ انیا خوابو علیکم زیاریگم پتا دوان دی دا عذاب نا پشان دا عذاب دا لڈا دوان تی پیغمبران خلاف بکڑو اگر دا مثل دا بی خواب نو پشان دا حالت دا خواب نو علیہ السلام ادا آدیانو سمودیانو ادا کنا چی پس دا گئی نو فاما اللہ ویلو ظلم اللہ اللہ غی تبا کرو ظلم کرو نا نا ظلم نو کرو دا غی دا مال ستا و او نا دی اللہ چی رادا کئی دا زیادی دا فارغ ملبان نگان ظلم خفری را ارادا کدر نکئی او قوم الله یقینا دیارګم په طالبان دروازه د چغې نه تنا د منادی نه دی چې په دار باندې په واده چغې وي خلک کوي ډیر تکلیف وي ورشه یو په دار کې تولونه تاسو وګورئ دوی مود ګریشا کون کې شکایت وګورئ مالک می الله نبی تعالی طرف د الله می راته من سوخلاتون کې بیا د خیر الهی دې سم شو نه وما دل الله مور وانه وما دل الله اچا چ گمراه کی پر دی الله وما را میراد اند دې شه دل سوګلار خون کې اوس رجل مومن په خپل ما داوا باندې دلیل نقلیم پیش کړي ولما ولقد جاءكم يوسف فذكر له تاسو يوسف السلام مخ کې بل بینات په واده درالو هغه توحید بیان کړو هغه ویلو اتعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا اغم داوید فوش نو فما دتم فی شکن نامیشه ویتا فی شکی دا اغم اتلی چراغلو تا صفاقی تا شکو چر دا دید زن لگیاد حتی دا حلکا حتی کل چوفا شا حلکا ستوی پیغمبر مرینا او سورت سبا کې د لوسینو چې فلما خر طبيعت الجن هر کله چې پریوت سليمان السلام نو خکار جنات خلقو ته الله او کان یعلم الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین د ته وای حتا اذا هلک حتا کله چې مرش نو ایت الله با تعالی او هرګ پرده باندې کې الله راوونه لګي الله په دنه پیغمبر وا سوره پیغمبر چې وی ژوند هم تاسو شته په کانو فکانو او په سره کولا وی د قبر کانی چې ژوند دی انو کاذل ویناوته کوي شیخ چې ژوند دی او د خلکو باندې شو نو جواب فار شو نو خلکو ویای یار شیخ ډیر خطر دا ډیر خراب دی اوی دې کده خراب دی خو خدای ما غمري خو بمري چې بیا دی او فال بیا خلک ډیر خسرو یار ته تای مولانا ډیر خسرو ډیر خادم دا د دې خلکو د دنیا ولودا قانون دغه دی قانون دی چې ژوندې دغه د دې ولی نه وای چې مړ شي دا ډیر ولی پیر بابا رحمت الله علیه په ژوند باندې دې تخدیل نو د دې خلکو تخدیل په غار کې ډیر شو شیخ عبد القادر جیلانی دې نه تخدیل خلکو نه هغه وای کنه من من من شاق بلند بار پرزمای وای توید و سنگ زدنی را گذر عاد نداریم آده تو این دون یو سنگی ما اما خالق با گتولی ز خپکی اونه خیر ده کما اونه چی باردار قدرت خوری با گت گذر نار ساد و دا کرنی چا چی تو این بیان کرده آخر که با گتو ایشته ده آخر که بیزت کرده آرو تو را دی ما با تو را دی جن کم را دی اچه خلق وزر سکری چه کلا من شوه ده انا بیا وی خلقا وانو لما قام عبدالله آدم روزی او شان ده کلا چود رلد با دا اللہ بنده یدو چرا بلی اللہ اللہ را خلقا کادو قریبی مشرکان یکونو چیشی پا دبانده کادو اده من شی بیا نو قادی کادو قریبی مشرکان چیشی علی یعنی علی قبری دفع قبر برا پند دامانا شاب عبدالعزیز کرده چه جوانده خلق پا گتو دی لیکن چه کل من شی آن بیا پا قبر را گوندی گی او دا داتا دی دا غسل ازم دی و دا فلان که لڑی دی نو دکو تو این حتی دا حلکان حتی که کل چوفات شا نوی تاتو هرگت را بنا لگی اللہ داد بیا عمر و آسورخ کلی سڑو آسورخی مطلی کولی نو بیا ادخار الهی کذارکا دی اومن الدانا اوی نمر دا گمراه کردی دی اللہ دا کرنگی مور دا گمراه وی اللہ آچالا چاگئی مشرک امرتاب شکون که توحید کی شک کئی اللہ دین آکسان مرتاب سوک دی آکسان نیچا گڑ که فیات اللہ فیاتون دا اللہ کی بغیر سلطان بیدہ دلالن اتام چراغ لینی تا دلیل نیشتے وسا امڑی او ری بڑی رانسی ادلیل نیشتے وسیلیشتے او دلیل نیشتے اپا دین آغسترشتے دلیل نشته وسه حیات النبی شته قبر مقتن اند الله دیر سب دیر لوی سب د قوتید پدیز د الله اپدیز دا کدام چی مار اور دے دا بی دلیل چی خبر کوي الله پی دیر غصه دے او مومن په غصه کی چا کی چی مانی اند وای نه مودار چا پته کی تا کی مان شته چوتړ دا خبر بی دلیل لګی بډی اور یو وسیله شته اته وای مودار ته تا کی مان شته اند الذین امنو چا کی چی مان هم پدی خفه کی چې دا ولې دې به دلې په توحید کې لګیا دي ته د توحید خلاف لګیا ر کبا بیا ادخال کردار کې دا کرنګ مورو الله پذر علا کل قلبن فارغ روان متکبر او وختین کو د قران جبار سخ باندې وقال فرعون فرعون يا امان ابني او او همرو ذرا جوړ کمال یا بنگلا خامخا چې دورا سیګم په دروازو دروازو از بابا سما پا دروازو دا اسمان نو دا خبر اکلم دی لحد موسا از دا گمان کو پا دوان درو جنده دیوی چی تی لاح نی دیوی چی لاح اللہ ری از دا اللہ خبر اخرم اپواشی از دا گور ما چی دا لاغا سور کئی تفصیل من کرو دور قصص کئی پا دیوان وقتار کدوی نلی فیرونا او دا کرن خیستا کرشو پی روان تا بدا مرد دا و تو دانی سویل ابان شده دا اللہ دا دین انو تدبیر دا کرن مگر فتبایی که او یا قطعی چیمان را رو کام از ما ایتا بیرونی تا ما تا بیداری رو کهی اعتباد غیر ناروان که اعتباد غیر ناروان و دا موسیٰ تا مکو چی ایتا بیرونی دا په ولې غلې شوې ده موسی زم غلې کېده نه په نجات باندې سورت کاف کې تاسو لوستو چې هغه تای وای حالات ته وکاله ان تعلمنی مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع ما يصبر ثم تر صبر نشي کولې پکې پتا درو علامه لم ته دې خبره ته بس صبر کې چې تا ته پته دي نو قال تتجدي ان شاء الله صابر ولا اصي لك امر ان شاء الله د بس صبر کوم د بس خلاف کوم هغه ټیک ده فائده تباه ته فرا ته سال نه انشه خدمات اوري کې مرو دلیل نه واړي حتا او دې لکه ذکر ته چې بیا کړن اروي لیدلې دي فوجه فان طلق حتى ذارك في سفير خرقها قال خرقناها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا اعتراض نه کړی په پیغمبر په ناروا نه غلی کیږي تاسو ته کہب کلو نو دلته ولی پیغمبر غلی شه خو نه اتباع غیر جایز ده کله چې تاسو پته وی چې دې حدیث سړي خبر د قران سنت مطابق نه بالکل اتباع جایز ده او کنه تا دا بده یی ده او ته بوتوی په جمعات کې ولار ده اره بل ځای کې دا به نیول او ته بوتوی او ته بوته نو بیا غره په کار مولا چې غل شوی دا سو ته بوتوی په جمعات کې درو خسی کې یا قوم تبعون اے قوم زما د ما ته بیا ریو کوي زما خبره وایي اج کوم سمیر ارشاد او بخم تاسو ته لار برابر فرعون سوی فرعون وی اوی وما دي الا تبير رشاده تتر الارخم ارجل من عزت سم الارخم ګور چا پخلی باندې دوخه کی ار ته عزت سم الارخم ګور چوتړ ته الله کتاب دے او عزت سم الارخم ور ٹھیک دا او چې خدای کتاب ازادي ته تو سم الارخم ورک شمنا وای وای او ته سم الار معلوم نه درو سم الار خدای الله کتاب دے اعد کوم سبیر رشاد او بخیم تاستا لا رب برابر چی جنت تبلا شد اگر دار جلوی موسیٰ اخبر آمانی صاحبی اسیدو میلو کنا و جا رجل من اکثر مدیتی اصحان قال یا قومی یا قال یا قوم اتبع المرسلین اتبع من لا سلم اجرا و هم موتدون دیم وی سمال ردخیم دی موسیٰ اخبر آمانی سنگ با حضرتوان دی شن قرآن ته ودل چاوي وستا بچيشته بیا وې زور وې ډیر دي هیڅ بیا وې ډیر دي یو پیده به وې ډیر دي یو لاد به وې ډیر دي یو پیده به وې نه وې ډیر دي نور مان یو شل به وې نه وې ډیر دي یو سړی به وې نه ډیر دي په خدي زوکړي بیاو په دې وخت نه دور ځامن شیخ وته وي پیروړي بلچا دي پیدا شي د بلچا دي خدای زما بچي کړی دي کله چې ته په مسله کله کودرېږي پردي بچي وستا بچي شي تا نه مخ ته ولاړ یو ځان په قرباني خانه وځتا لکله کی ګورې او بیماني نه کې هغه بیماني کې نه بیا ودا ته علي پردي بچي ور بچي شو ګور دی دې سړی ته دې د موسی السلام مخ ته ولاړ دی او مقابله کوي د مر خطر په کې ډیره بدباش ظالم بادشاہ ته ولاړ دی هغه بادشاہ چې ماشومان وجل یری گینو سو داسې ملګری به الله درکې ها چا بیری گنا چا خوش کل تکلا که شرط بکرار سا مطلب دنیا گوٹ گوٹ تستا ملگره سی بیا ایتا بیونی زماتا بیاریو که احادی کم سبیر رشاد و باقیم تاستا لارانی غالا برا برا برا برا پدی که تبلیغ طریقه و کنا تبلیغ طریقه سده کهی او قوم از ما انما حادر حیات دنیا یقین دا جوند دنیا متا آسا کرا پدی منا دی گئی وان الاخره ان اخرته هي دار قرار اگر قرا اگر قرا من شاء من عمل سيتنا چا چا منو کبد د موسی خبره نو مرا فلا اجزا الا مثلا سزا په بدل باندې شور کول مگر په شان دغه عمل او چا چا منو کنه د موسی خبره من عليه السلام که سره یا خدا شردا ته موید او دا کدان د نکی وجنت یرزقون بها خوراک ورکړي د ته پدې کې به غیر حساب به حساب او قوم د ما سدی ما سدی مالا مالی سنی مالا ادو کبرا بلا متا تلا نجاتی فرد ترد لار دی نجات ذاتان موسیٰ خبرو منعی دیکھ نجاتی اتا دما تو ادا خبری مکوی و تدعوننی اتا ترام بلی ما الى نار فرد ترد دور تما خلی که چرا مطلی مکو نما جهنم تا بیائی مولی سب تا دا جمعی دا مسلم کو ازالی بچیا جهنم تا بیائی سا تدعونني تاسو ما را بلې د اکبر بالله چې کبر کو په الله باندې ایسا دارو کوم د الله تر هغه چې نشته مال پای باندې دلیل وانا دو کوم اذر علم تاسو په تاسو غالب بخون کی دا تر شالکا بخون کرد به تمام کی مثلا لا جرما هی شک نشته دې سړی تخریب ته خیال نه یہ تقریر تو خیال دے تو خوان بگشتے دا کاش منگ دا خلے ہو رہے میرے خود سنگ پہ ورہ حضور سوز رکا لما کی تیر شوئے ادھے تاسو آئے قدا ددی سڑی دا تقریر چا ٹیپ کڑے واقع کے او تی تاو لٹیپ در کولے پسو با ہم دا کیسٹ آگستے وے ایماندار ہوں پسو با ہم آگستے ہوں دی ایمان قیمت ہوا ہے ایمان خبری پسو با واسطه کرا دنیا هم طول وقت با کنه او دا تا موب بلاوی گید او خلک ناخلی موب ده راشی من به موب بیانده دا تکر ده لا جرما هیچ شک نیشته انا ما تا دونه نیلی اگر تا طرف علی ما غیتا ای آیتا چی لیت لو دعوتم فی دنیا نیشته ره اگر فارا بلنا فائدہ نہ کہ دنیا کے لے لو دعوت مفیدۃ فی دنیا ولا فی الاخرہ غیر اللہ تعالی دان دنیا کے مفید نہ اخرت کے یا لے لو دعوت توجب له الوهیت انشت اغلا بلنا کہ واجب کہ اغلا الوهیت یا لے لو دعوت نشت اغلا بلنا قائمتون بالبراهین که باید دلالشته د بابا د بلنی دلالسته دی تو را بنا شلی روانا لیتا لو دعوتون قائمتون بالبراهین نیشته اقل بلنا اولار پا دلال بانه اسی وای وان مردنا الاللہ یکنا وفتدم گا اللہ تر وان المطربین یکنا مشرکان چی دا جانمیان دی زرد چی یاد با کئی تاتو آغا چی وایا متاو تا فیروان وی بی وج نی وی دتینا منڈا کرا غر تارتا اوائی فتدت کرو نما قولکم زرد چی یاد با کئی تاتو آغا چی وایا متاو بیا بیادو چی های سورا خی خبری کردی لکتنگ چی یوسف علیہ السلام بارا کئی تاتو چی لئی باس اللہ من بعدی رسولا بیا با وایا خواه چی های سورا خکل پیغمبر راغلو موسیٰ علیہ السلام او دی سڑی بزا سورا خکلی خبری کردی و فوز امری لاللہ از اسپار مخبر پیسر اللہ تا یقنان اللہ نیزیم که مخبر باندگانو مولا چی کلموزو کی سنت فا مسلا امخ راوڑی نا تا الحمدللہ پتی دوئی انا بیا دوری خبر پڑا کیونکی اگا سی پای مولای سب داو پتی دوائی کنا نا پرو بانیوئی مطلب دا چی خدا ہے دی ما تر ظلم کئی پیزو در روپای را کئی پا پیزو روپای ما چپراسی ام نینا سوا ادا ماشین دا عبو دا پام دا چارکور ماشین دا اوشل در تنخارا ادا گور دا پیغمبر وارد ما اما دا پیزو روپای را کئی خدا پاکتا دا ما پیسالو که بیا پتی دا باندوئی او فاویدو الاللہ این اللہ بسیر بن عباد اللہ محبور پیزو دا دوست پارنا خدا دی تباکی داو در جلو مومن خیری وی نو مولا دی وای دی دوا نه منی و ما ستا خیری نه منو تو ال غنور ال نور دوا پتی دو که کنه او پرورو که دکا کی بیمانی بیمانا ای کو خلق ته خیری که ادا ټیکی پتی د باندې خو دیم نه خبر او فوض ال او فوض امر ال الله او سپارم په طرف پر الله تا یقینا الله دې لږه په خپل باندې ګار باندې نو بچکا الله دې له بدای د ان دې تدبیر کو الله بچکا وخاق بی آل فرون او نازل شب فرون نرمان بد عذاب اتو که جور پر لیگلو ده تی غرطا و ختم ده غرطا پی کانی ده اور گری دل نو نیم پایی که ختم شو نیم چو افت را ده نو فرون وی سشو اغی وی اغی پا گردو وی خطا تو مرکر تا ده غمل گری اغی نیم دو وجل زر کسان ور پر لیگلو اللہ زر کسان قربان پا اغی بچ کنده تا با اللہ بچ کنی خواه تکلک مطلعو کن وحاق پید دیار فیرون وواقیش و نادر سے فیرون یعنی بانی بات آدم انار چور دے یور ادون آلیا پیشکولشی دے یور ادون اگر فائل فیرون یعنی دیخان پیشکولش دے فیرون یعنی آلیا پری اور بانی سبا و بیگنی ار وقتی نو فیرون یعنی خوب پا جاننم که پا داری پا ابو کلوب شویدی دا دریاب کې نو دریاب کې اور د کمه نه راغی دریاب باندې اور مړیږي عدل کې روحونه دي ښه نبی اسلام چې میراج ته ته الله تعالی ته خېلو چې سودیان پراتی او چتی را خلاصي غټ غړې خېټي دي اره کې ترونه نه را د فاته په خېټو خطر د فرعون لخ کړ داغه په سجیل کې دي ښه اوس روحونه ارته ابدونه بالکل بشک چې په وو کې دي بیان خوړلې زری زری دي او غبدونه چې کوم زری زری دي کوم صداي چې روحون ته ملاويږي الله په دې قادر چې غذرات ته داغي غا تکلیف ورسي څنګه راځي الله راځي مخفل فيك ويوم تقوم الساعه افارر کې چې په دې قیامت وبو ی الله حدد نکي فرښتو ته وي د نک فرعون څخه عذاب تا وایذ تهاجون فی النار آیات کا جګړې پکې دی په اور کې مریدان فرعون نو بویا کمزوری مریدان آکا تا چې یو متبر فرعون تا ان کن لکم تبعن بشک مستو تا بدارو کتاب از یم کول فال انتم مودون ان رایت تا د پکون کدن سیسا دور نو بویا کتا چې دا نه غټ کړو فرعون وای بشک من تو پدې کیو څنګه به موږ په لبه کې دنه ان الله قد حکم بین العباد یګر الله په تا لکه په مند باندې کا وای را دې چې دي اجد جهنم دې دروته وو وقال الذين في النار ابو يا کله چې په جهنم کې لخذت جهنم اد دروغه د جهنم تا تو پردن د جیل تا راځي هغه ته وو نو چې هغه لاله شي دا وتاي او دو ربکم وغوړ رفلنا انا دی بوي او دو ربکم وغوړ دنګ پر رفلنا چې سپک کی دنه اور از عذاب هغه ته بوي نو قالو او بو یو ته هغه فرښتې د جانم اولم ته کو ته تی ګور تو لو کوم بالبینات ا نور هغه ته ته پیغمبران ساتو ته پیغمبران استادی چاته مثلا نو کړي ته نو قالو به دی پلا بشک کړي وا نو ایو ته چې کړي وا تاسو چر کړو ا دای وای چې مونږ خو فقط ځمنا وقلنا ما نزل الله من شتر ملک براشي مون خو درو دین کړو مونږ چې خدای نه دی ویلي ان انت الا فی ضلال مبین تاسو ګمراهانی نو قالو وای فرق تو فدو او ور الله زمون څه کار دی د پیغمبران دشمنان له موږ دعا واړو ځان له واړی کړه نو دای بچغه کی او ما دعا الکافرین او نه به چې غره کافران په جانب کې مگر په ګمراه مگر په ګمراه کې چغه لاړه اوس تسلی ته مسله بیانو قطعا چا تقریب رو زپو شاگه پوشانده وی اینا لنا سرسو لنا یکنا من خواب خواهیم داد کو دخ پلو استادو چه دون توحید بیانه ادا قطعا آمانو چه من لمطل پجوان دنیا که دنیا که بده ده امداد کن اپا آگر از که همان چه با دلی گواهان پارد که بده ده امداد کن من نوی پا آگر از که چه پایده بنور که ظالمان تا بانی دهی زمنګ امیانو امنګ مولیانو کوم راکړو اپا ادایله به دایله لانات ادایله به پدانجام او په دکتر راغلو اته نور کوم موسی علی السلام ته قران تو الهدا هدا تورات ورس نه بنی اسرائیل اپا میراث کې ورکمنګا بنی اسرائیل ته کتاب موسی علی السلام لړ تورات ته پاتس هدایت او فاندو ته فردا کلمندو فاتویر نو صبر کوا یقین وعده دا دار اختیارا دا موسیٰ رضا ملگر تم زیادی شو ظلمون شو نو تا ترک کی صبر کوا یقین وعده دا دار اختیارا و استغفر دا بکا او اڑول کوا دا خپل بوج غپر پا ما دا اڑول باندې دا او زم پا ما دا بوج دے تک گناہ تا اون گناہ زم دا کوئی تا پسڑی بوجی وش سقلین انسانانو جناتو دا کچی بوج پی درل پروتی بیا دنیا ته پاک راغلو او دنیا چې لړ بوجونه ده ته یوړو واستغفر ذنبک او اړول کو د خپل بوج مطلب نه پتا باندې بوج دی د الله کتاب ان ذا نقی علی قولن ثقیل ارو ترادی پیدم نمبر سور مزمل ان ذا نقی علی قولن ثقیل یکره غردم پتا باندې درون بوج قران درون بوج دی چې زده دې ک چې دې زکړه پتا بوج دی چیز دا دیکھ پتا بوج دے پیانے رہے دلتو ہی اڑاول کو رخ پل بوج اکتا لفظی مانا کے چې باخنه غواړ د خپل ګناه نو دا به راته وایي چې پیغمبر صاحب ګناه چرته او دا د ایمانیاتو د اصول د ایمان نه دي چې پیغمبران معصوم دي. په دې موږ تفصیل کړو په صورت شعراء آیت نمبر 20 د لاندې په دې باندې موږ د مرام القلام دارنګې د مولا لقاری د ټولو افکار پیش کړو چې الانبیاء معصومون عن القبار وسار قبل نبوة بعدا نو ته چې وایي چې بخنه غواړته ګناه خپل کله چې ته په اصول نه پوهې نو معنی به نه غلطېږي او کله چې په اصول پوهې نو معنی به نه غلطېږي. اوس په آیات کې به څه کوې د غفره بله معنی شته که نه اړول ادې معنی تایید د زخم که نه پوه شئ لکه سورة جاسیه وګورئ تاسو پچی تو انفارا سورج آسیا آیت نمبر 14 قل للذین آمنوا واقتان تا چیمان راوڑے یغفرو للذین لارجون ایام اللہ سمان چی بخنا گوڑی آقتان چی قیامت نمانی نا مخ دیڑی دا آقتان لارجون ایام اللہ چی قیدت دا ساتی دا عذاب دا اللہ مخ دیواری دارنگی سورت فتح و گلتا تو چبی سو افارا رنبے آتو گرتا تو دوے مارد اینا فتحنا لکا فتحان قریبا بیشک فتح در کرتا تو فتح اخکارا صد افارا لیاق کرا لکا اللہ دو فارج بخنو کی اللہ تارا داغا چی مخی شید تیر شید گناہ سانا اچھو رو ترات لہ نسا مطلب شو فتح میں دے فارا رکھا چی گناہ نم آپ کو نکا فتح نور کورا نو گناہ نم آپ کرا دو فتح دو گناہ بلسرسان نک دے نن دې دا کې غفره په باندې اړول ده ما تعالی فتح درکړه فتح ښکارا دې پات چې واړی الله ستانه هغه چې مخکې دې جوړ د بوجستانه په تا بوجودو تقریبونه ډېر ملګری به لول خلکو هغه چې روتره فتح به درګه اوس بس تعدید اوس بس ملګری زوږ دي شي تنګولې نه به تا ته ویل شي بند کړه فوش غفره په باندې اړول را دي دې معنا واست فرزان وکړه ابا اڑور کو د خپل بعد هر کو معنا کړی دا ابا خنا غوړه لزم بی امته کا پد پد نو مذاب ته خدا کې نه خما نه دا اوس چې موږ کوم کړو دا خنا واستغفر لزم بی کا او اڑور کو د خپل بوج بیان کو د قران کریم توحید بیان ورو د شرکو چې بوج د نه کمیږي ځکه بلګری زیاتی کې دي سره زاول راغله ویوال ته پته ما بشپک درته کوله ما بش پک در روم ایسا مولیان سو پویگی چه منکن تا کسان پیدا شی منکتا دکه که مولیان پویشو داد زبرگان پویشو نو بیا خو مثلا نکیگی نو ما شپک در سو شروع را او سو دازه دادر چکم داو دمینه ندکو ما زما در تا سجد نیشته یقین و ساته زما در تای سجد نیشته دکه زما دور شاگردان لگی اشی دی چه او ساقه زما مثلا مخیتروانه خدا او دخپل شوک نکم ما دا شپک درسونه کول مسرتم پیزه شپک پیزه شپک نو پا ما یو بیماری را چه بلکل نخواه از ما عدد داشت دا چوٹی نو کما تا سو او کتل چه دا دوره شوره شوی دا نو دا ما دا مر خراب را دا امتیانی پا ما بانده اگر چه دا پال اون کم فرز اون کم بیام اغشه تیکی گینا لکن نان خدای تیک کرد کن دا صورت پا که داغو صورت غافر لگ دا پا سور بینا و دو مرای ٹیک شو سور دا آنام که لگ سور بینا مایده که زمان سور مرای خراب آن آنام که دای ٹیک کرد نو ما شپک در تو نبا کول ولی کسان نو ما چه کسان لگری پیدا شی او سو پا درگونو خالق دی که دا نبیان آن امسا دا گنشته نبی علیه السلام تا دوائی تا بیان که چه ملگری زیادی گی که بوج دی کمی گی لگه میشن ستا خو میشن ستا دی کنا میشن خود ما دی کنا زما میشن دی خوراز خیل خلق دا نو چه دما ملگری بیانه دما میشن چلی گیسی ما نو کده نه بیانو خدا و دما قرآن سر شک ده خپل زهنی هم باشه نو بیاغا پا ما بنداز بیماری را چه پیس نخا که ده نو یو درس می دلتا و ناغا می بل چه ده تری خدا یو می دقا ده ستارگول جدی پا کور کو سورت یونس تا می رسولو ناغی تا می شعبی سل ورمخی که نو شعبی تا درس می بل چه ده که نو دان دمی دو کدری در تفریح دارم نو چیزن می اویش در تونه یو دن دو خوشو من اللہ را بان لک بوش کمو کنن چیز خیر بس اسکه اشپګ یا پیزه درسونه مکه بس خبره ختم شو او څو کار چالو وکنه دا کاغه غوږه ما تقریبا سپانش بیتو دا کار درسونه کول بیا او څو بزرګونو دي واسافر ربک او اورول کو د خپل بوج مثلا بیانو چې بوج دې کمیږي ملګری زیاتیږي بل پتا بوج هم دې کنه بیانې واسافر به حمد ربک او باقی بیانو دا الله چې الله پاک دی نایبان اجنه به حمد ربک په صفاتون د اولیت د پر رب لګیا چې الہ یو الله دی داتا یو الله دی مشکل شکشا الله بلاشی بیگاو سبا او بیا د جر مجادلینو تا ان الذين جادوا بآيات الله يكن اخر الجگل کی فات الله اتون الله لا اله الا هو اتون الله فات الله مخذذ الدين بغیر سلطان بدلنا تام تراغلی دا بدل لگیا دی ان فی دوری ما ندی پتی نو دی که اللہ کی برو مگا حسد دے دا تا را جگڑی کئی دی او خلاف تا کئی دا حسد دے ما هم ببالی غیدا تا تلی دا ندی دی رسا ان کی دی حسد لرا پا باطل کی پا خارج کی فاستا پا خارج سمانا ایداب دن نه پادشاه خارج کې رسول نشي نستا درد نشي باندې زمانه شو د دې د حسد ما هم ببالغي هي نه دې رسول کې دې حسد لا په خارج کې یدا که حسد دن نه پد دن نه وسوځي سوځي ورسره دن نه وسوځي یو ملګری دې چې ملګری خارج کې څه کول نشي تا درد نشي باندې ټیک شو اوسه فاستغفر الله ته پناه غواړ په امداد د الله تعالی شیطان نه شیطان به توی چې بسته مړه اوس غوځي بلا کتاړو کوا ما ایا نه نه شیطان خبر مو منه انه یو کرندا داش د الله هم د الله ورو کلی دغه داته خامخا پیدا کول د اسمانو د مکو ډیر لوی دی د پیدا کول د خلکو نه لیکن دا د خلکو نه فیږي انا برابر تری قران ته انا برابر جاهل او لیدون که عالم یو جاهل نه چې په دین په شفاعت الله مختدین له دین سمانا دا او یو لیدون کړي چې په دې پویږي چې لا اله الا الله ولذین امنوا هغه دا چې ایمان راوړل دي امر کړل دي ولل موسی ان بدکارا دا کله برابر دي یو قران او عمل کې یو بدکار دی چې قران نه بیانې اکه بیانې فیزی فیخلی دا یو شنچر دی قلیل ما تذکرون دیر لک تازو پند اخلی او سیز بعد دا قیامت یقین قیامت را دون که نیشه شک پده که لیکن زیاد خلکو نیمان راوڑی قرآن تا نکی دی او دلیل وحیم دی دعوت صورت فدویم دلبانی اول دل که چودہ کیوا فدو اللہ مخلص اللہ دید در دی وقار ربکم دودی اویلی رفتاتو مارا مرد کوئی دعا یو دعا المسئله ده یو دعا عبادت ده دعا المسئله ده جایز ده یو سره موجود ده تسغواری نو ده جایز دی یو دعا عبادت ده چی غایبانه دیده که ده ادونه مراد دعا المسئله نه ده ایا کنستاین آقا ده که اون دعا المسئله نه ده مخامخ هغه ده که دعاول عبادت ته درم دلته او درونی او غړې زمانه غایبانه پکار ماته کوي استجب لکم قبول تا به کوم ستاتو بشکا کتا چدان غټګنی زماد عبادت دعا ته عبادت وي دا چې بل رحمت کوي دا عبادت ته خانه دا ته چې رحمت شولې دعا ته دا عبادت وکړو دی اسلوب د آیت ته قرآن پکار خدا چې ان دعای ویلې ځان عبادت کیوي مطلب دا دی چې دا غیر الله را عبادت کوي غایوانه دا د غیر الله عبادت کوي دی حدیث کې مراد دعا ول عبادت دعا مخل عبادت غایبانه دعا غوښتل دا عبادت دی دا دلته وایي اگر یقینا قطعا چې دا نغت غنی زما د عبادت زره چې دا د بشانم ته د اخرې ذلیلہ چې بل را مات کوي الله الذی دویم دلیل اخلی اول 13 نمبر یاد کو دا دویم نمبر په دې ځکه چې امریکا سره کې دا دلیل پته ده په دې د مخلوقاتو دین ثابتې نه نفی دا نبی بیان د شفاعت قهری ثابت دی الله الذي الله ذات جعلكم الليل چګرګو تاسو باندې شپه دې پر چارام کوي په دې کې اورد دې دواله شپه آرام کوم ولې زه درې کار کوم یقینا الله دې خوند فضل فخر کو چې روز شپه پیدا کړی لیکن زیاد دخل کو شکر دا ادا کړي دې سي پتون والا الله دې رفتاتو خالق كل شي تفریف دې دا توحید وکړه دی دی پا دنوالا دا شپا ورد دا اصل دا باران وغیر دا دالا دی ساتو رب فیدا کون که دیو رشی طول مخلوق دی نو اطلاع چو ارسو مخلوق دی جز دی نو لا اله الا او دا ما سلاما نکنه چی نیش دی بلا جت روا نو فدعو رامت کودق اللہ فانا تو فکون نو کم تر تا دیکا کڑی شوی چی دا ما سلاما فریدی لکه تن چې دی وا وخت له متاله ده نو دا کرنګي اړول شي کتان چوپات اب چې دی پاتو دا لوان کار کوم کی چې قران نو وړ شیطان یړی الله الذي درم دلخلي الله غذات چې ګردولي تاسو پر مکه قران په دا ولاړه اسمان چت وسورکم شکلو در کړی تاسو نو خسته کړی تاسو شکلو د انسان شکل زورخ کړی نیغه ده نور شیانو اسبن کته دی دل اسب چا جوړ دی به الله تا کته کې ورزقوم اخراک درکې تا ته تفاقیداونه نور خلک په خلی خوراک کې تی پلاتو کې زګ خلور بند نه کړه کې تی دنیا نه پیدا کړ خوراک ته خوراک بس اخری ته خپل را دی اسباب دې پیدا کړی د الله سبب په دې برا دی زناور په خلی خوراک کې سپه په خلی خوراک کې او تی پلاتو کې ایت الله سبب پیدا کړی ته دنیا نه پیدا خانه ذالکم اللہ دی صفتون علی اللہ دے رب تعالی فتبارک اللہ نو خیرت چونکہ دے اللہ رب دے مخلوقات دے دا اللہ جو دے دے تے چرا مرکے کو مڑ شوے دے نو لا الہ الا ہو نیشتے بلا جتو بی دے اللہ فدعوه نو دا اللہ رب دے کئی درم در بات داوا خوب دا تیل کی جغالت کا ان کی اللہ دے اقفل دین الحمدللہ رب العالمین تو دے تو کون صفتون خاص اللہ دے چرا رب دے مخلوقات دے قل دو قل و انی ادنا فی شرف عبادت و یقین ادم نکر چیم دی عبادت دا کتا نا چاہتر آمد کوئی بیدہ اللہ نا کلا چراغ ماتا واضح اندر اندر اندر زمان چیز قرآن مات را گئی نو دم نکر چیز بل تبر آمد چنو ہے اما تو کم شوئی چی غارا کدم رب کدم رب دم مخلوقاتا و صدر مدنی او دا اللہ دا جی پیدا کری تا تو دا خور استا بابا بیا دا نت پینا دا پلار بیا دا جانشی وینا سلو خردی با بیا راوی تا تا تو ما شمان نا همیاشتی با بابا دی دیتی فلو کنو نطفو کنو نگل ایک دا بلی دی تو من تبلو و شو دا کن بیا سم ما یورب بی کن بیا استا تربیت که ایدالام مرتب ده په محدوبانه سوم مېره بي کوم بیا تربيت کې حساب سره دي تبلو وا شو د کوم دې پار چورتي گئی مضبوطي اده عمر ته ځوان شي سوم مله ته کو نو بیا تا د فريدي دې پار چې شي تا د بوډاګان اباس تا اته وي چې واغ سه شي امخ کې د ځوان نه مشغوله کمل شي یا مخ کې بوډا ور نه ځوان نه کمل شي ولی تب دو دې پار چولټ وي تا اورته گئی تاسو اجل مسمان ایتی مقرر تا او خام خاطا تو اقل و اخلی قرآن تا که نی اس پینزم دلی دال آداد دا جو دکول امنا کول کئی نو آغا داد لاک دا بلن ری چه جو دکول امنا کول کئی چه پا خپل امنا شوی داگا لاک دا بلن ری فایدا قضا امران فتکر چه پیتاله او کی دیو کار یقین و یقین شد و شی علام تر الیل دینا ایتنو گره ها کتانو تا علام تر الیل دینا ایتنو گره ها کتانو تا زجر مشرکان تا زجر مشرکان تا بسویم در شو اول در آیت نمبر چار کو پوشی بیا پا پانچ کی بیا پا پینتیت کی مجادلین تا او بیا پا سنتالیس کی بیا په چپن کې اداسون اتر کې سودر سی یو دوا دری سودر پیزر شپاک شپاک زلا زجر مجادر چی پا توحید کی جگاری کئی چوی مڑی اوری مڑی راستی وسی نیشتے علام تر الیل دینا ایتا نگر آکا تان تا چې جګړه کوي په الله په اتله فاتو د الله کې فتح الله مذ مخذین له دین کې په بل رحمت کیږي انا ترون کبتر تو واړول شو آکا سان دی دا مجاہدین کتب بل کتاب تکذیب کو په قران باندې افاغه مطلب چې را لګیږي په باندې پیغمبران توهین نو درته چې په وبشي کله چې توکونه به په سړون دی کې اذان ضرور به اوازان ضرور یو صاحب راخله بشي په ګرمو مو کې بیا په ور کې وری تشي زنجیره پټا چاته چي سپیتا دا غسپیو فمثلو کمثل کلم اجه دنیا په دین باندې دنیا ګټره ا مقابله کو د حق پر سره درې روپۍ به واغسه ا قران ولو په برانه جګړنه افوشه لکه سپی به ته پټه چو د زیراخ کی به او په سم مقاله بیا بول شي ته انما کو ته تو شریکون چرته دی اچ تاسو چې وای ته چې تاسو زداران جوړو د الله تر پیدا الله نه زداران کړو تاسو تاسو وای تاسو زداران جوړو کی پیدا الله نه څه شو او به دې روښه زمونه بلکې نو موږ کرامت کو موږ به که څه شي درو به وای چې موږ خو ګوره مات کړی نو کدا نه کتل چې دی وا وخت تر چې دی وا وخت نه کړی ګوبرای کی فری دی الله منکر ذالیکم الله بوته یا پرستی دکر کې به تاسو معذب فزادرو کې تړي به ما کوتم تفرون فل ارض فزاداش تاسو خوشحالی دی په دنیا کې به د الله کتاب نه د الله کتاب زره ته خوشاله وي چې ته ټول دې عالم د الله کتاب دې نه بیانو اته د پیغمبر وارث ما و بما کنتم تمرحون فتبدا غوي چې وای ته مستی کول کی مستی بری کولا مقابلې دې کولې او تخلو بابا جهنم د دې په جان په دروازو جهنم همیشه به په لیکي فبې سما سوال متکبرین ته ډیر بد زاده د وخت کول قران او صبر کوه تسلی صبر کوه خیر دې کړي بدر دې مقابله کوي صبر کوه یکره وعده ده الله رښتیا ده چې ان النصر الله والذین آمنوا الله وعده کړو وکړه حقا علی النصر المؤمنین وعده ده الله ده فایما نور یندک یا خو به مو خو تا ته بعد اعدا چې وعده کو دي سره یا موږ تا والو ته به ونی ني تو کې هات الانبیاء ده وه ته پوت کړه چې نبی اسلام خو ژوند دې لیده به نو چې الله وجه یا اوخه ممتاز ته بجوندې اغه دا چې موږ وعده کو دي سره یا يرو دي یا موږ تا وعده ته به ونی ني ژوند دې نبی اسلام شهابت وفات دما بیا نشری دې د الله باندې فایلې نه ورجعون نو ته وفات کړی شي ولکد ارتلنا رسولا من قبلک او په دکتر لیکلو موږ پیغمبران مخکې ته نه بیا ته تلیدم منو من قصدنا لك بعد اغا سوق دي جنگ بيان کړي پتا باندې قران کې ذکر 26 ابا دي نه دوی چې من دي بيان کړي پتا باندې ټول د الله دي بيان کو اره ټول ته تقریبا رسیدو او ما کان رسول نه او نو د پاره ته خبر حق چې راتلو کې په موجري مگر په حکم د الله ټول د موجري طلب شوی خو هیڅ اختیار نو فدا جامر الله پد کله چراغ حکم د الله په خودی بن حق کله چراشی عذاب د الله په طلب وشي فدا جامر الله پد کله چراغ عذاب د الله په طلب وشو بل حق پورا پورا حق پرد به بچ شو او نارک وحترم نارکر مبتلون اتا امنیان بچو پدا وقی باطل پرس اجادل بل باطل آج با باطل به جگر کولی جمعنی اون جمعنی رہسی ہو یا خونا پی دا سما دا اسمائی کرد سما خونا دا او دا خدا تی اگا بتباشو اس شپگم دلیل اللہ آزاد دے چو گردو دی سارفان چارفان دے بار سوارشی تا دا دینا ارین تا دا خوراو کئی آزاد فرنی کی پایدی دی او دے پار چی اولٹو لیتاب تا اورا تی گئی تا فدیبان اخفل حاجت تا چی پتی نو سا رڑکی دراشی پلان کی داتا دم اصور چی پی او دا موٹر با دا قبل موٹری دی دا اصونو فدائبان دی جیدون دی و جیز کی کین ہے پا پیزه گینتی کلان سودا کی کوشی اتا امرو که بیاراو که جراشا پروس که بوافات راشی تا تا وقت روان دیکھا سڑے بوایی سار گئے علی قدل گمرین ازما اما دیگر رضو بیار آدم خواه در تا بیار دار آسوما انشاءاللہ وقت روان مبایی ایو بانی دا الله پاک پیدا کوي څوره چې خلق کمزوري کې دوره تاسباب او وسیله سیوا کوي. الله الذي ولتبلو عليها اده فرچوره تیږي تاسو ولتبلو اده فرچوره تیږي فریبان خپل حاجت ته چې پتی نو ساتو دي اپدې باندې اپګیشتو باندې سرول شي او خیتا ته خپل دلایل د توي ته په کوم یو دلایل تاسو باندې کار کوي فبای ای علی ربک ته په کوم یو بتا تقدیم فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آيات الله فكم يوم أدلال ذا الله ما ينكار وقال يو دليل خنره بلا شدي أفلم يترو التقوير دنياوي آلاء دي قرد لي بدنيا كي قرد لي بي نو دي قرد سرنگو انجام دا كلا جمخي دينا وغير دير زياد دينا أفا نفرأكي واشاد قوة زياد بطاقت كي واسارانا او ډیر زیات په نخونی خلانی خانی کول از ما که باغونه و او دارنگی کورنه و فایده ورنگ را غیتا آقا چیوهی که اون که سبب نتبایی نوار کرده چی را بغلیتا پیغمبر نایی پو باو واده و دلت توحید ببین کن فریحون و خوشحال و شوهی پا آقا من چیزا و ده علم نا آقا علم چیه که معرفت نالانو پای به خوشحال نکنن خوشحاله شدی وای ما سر پناه وینا سر پناه که وای تا دا اللہ معرفت تا داشته من وای منطق ویلی منطق دا اللہ دا معرفت علم ده اما فقه ویلی فقه که معرفت دا اللہ شده دا بنده که دار معرفت دا اللہ نیشته معرفت دا اللہ قرآن کرده آده خوشحاله شی فاقه علوم وانه چه که دا اللہ معرفت نو هر کله چې راغله دې پیغمبر واده دلاله نو خوشاله بشو دی په باندې چې دې ته بود علم نه علم یو ته وي او نازل بشو دی باندې صدا دا دې پر وټو کې کولې ته خدای کتاب پر وټو کې کولې وې ته ته خو منطق او فلسفه نشته اوس وای وای دا غلط دی د کالج د یونیورسيټي د خو علوم نه دی کړی تش قران وردی نو واده وا پدما پیغمبر ته تش قران ورته زما صاحب تش قران بیان کړي د پیغمبر وارث ما واشه او د پیغمبر وراثت ما ته کتاب نه خانه تاسو د يهودانو وارثانه هغه د کتابونو ډیر ویلو وه فلم مارا باتون باتنا هر کله چې ولي دای څنګه دا نو وې دای امنا بالله وحده مګي مارو په الله کیوا دی بیا کله فائدو ورګي توحید خو قرآن د الله کتاب کی د الله کتاب نو نو کله منه نو چې کله بیا دا ولي بیا به مګي ایمان راوړل په کفارنا بما کونا بی مشرکین ان کار کړم په هغه باندې چې موږ پایبان شرکون کی فلم یکو انفام ایمانم نو چرینو چه فایدار کردیتا ورکر دیتی ایمان ده دی کلش ده گلی ده آداب آغا ایمان چایی که توحید نو آغا ایمان فایده نو رکی سنت اللہ سن اللہ و دالکن سنتن مقرکر اللہ ده طریقه آغا ده قد خلطی عبادی فدکتر ترشوی پا بندگان ده اللہ که چه چا توحید نده من ده آغا تباشوی وقتره و نالی کلم کافرون اتاوانند بشو بدا وقتی کافران منکر ده قرآن در ده کتاب یو لطف منتولا چوٹی ده او دستونو که بیارا ده خواه اما کتور دیر مزید صورت ده پده بلندورم خوشحال شد